La il·luminació per l'avinguda està bé, perquè hi ha molts fanals. Però la que gires per algun d'aquests carrers, petits, genera molta sensació d'inseguretat, perquè hi ha molta menys il·luminació i hi ha molt contrast entre un carrer i l'altre. No entenc per què hi ha tanta diferència entre un carrer i l'altre. Hauria d'haver-hi menys contrast.